alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo é? Ábrete de orejas. Con Pepe Cuña. Esta tradi de Budiño é a primeira das moitas novidades que teño preparadas para o programa 549 de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, benvidas sexan as túas orellas a unha hora de música semanal na que repasamos novidades discográficas na Galiza, algunha de fora, e tamén botamos un ollo á xenda de concertos. Tradi de Budiño está inspirada na súa xira Branca Vela e a tremenda bandaza que o acompaña. Podedes ver un videoclip grabado durante o concerto en María Pita nas festas da Coruña, no verán. E tamén un videoclip realmente recomendable é o de Camaño a Meixeiras con Rodrigo Cuevas, un videoclip grabado no Parque do Pasatempo en Betanzos. Sentido, amar en un ser amado, querer en un ser querido. Si me quieres amar, ambos en un rejate, en un mundo hecho de largo, no importa quién quiera verme. Si quieres que te lo diga, cantando te lo diré, cantando tome amores, cantando sol. Siete ventanas y ahora por te nombre todas las teño pechadas. Si quieres, ya, ya, ya, ya. Catro cousas, a nova peza de Camaño a Meixeiras en colaboración con Rodrigo Cuevas. Como vos decía, recomendo vos ver o videoclip grabado no Parque do Pasatempo en Betanzos. E outra banda que ten nova canción é De Nenjures. Xa estreamos pezas anteriores como Corazón Alionado. En este programa toca o turno a Burriña. Pero qué mellor que contar co saúdo de Aldara e Manu de Denin Jures para presentar esta aburriña. Hola. Hola, somos Aldara e Manu de Denin Jures e isto que vas a escoitar é aburriña, o seguinte adianto do noso próximo disco. Outra vez quixemos revisar a tradición para levarla a outro lugar. Darlle outro aire, a ver que vos parece. Iso, isto vai por todas as burriñas que tanto traballaron e estiveron silenciadas. Un bico. A miña burriña cando vai pro muiño vai enfariñada, cheiña de frío e máis de xiada. Cando vai pro muiño vai chea de frío toda enfariñada, a miña burriña sempre vai cargada. Xa non hai nin lúa, María miña, tú non durmes, segues a tecerme a muda. Ollos negros, pel morena, do traballo está tiznada. Cando todos van dormire, tú sigues atarefada. A miña burriña cando vai pro muiño vai enfariñada, cheiña de frío e máis de xiada. Cando vai pro muiño vai chea de frío toda enfariñada, a miña burriña sempre vai cargada. Coa cara mollada, María miña, María, María miña del alma. Volves de lavar no río, volves coa cara mollada. A miña burriña cando vai pro muiño vai enfariñada, cheiña de frío e máis de xiada. Cando vai pro muiño vai chea de frío toda enfariñada, a miña burriña sempre vai cargada. A miña burriña cando vai pro muiño vai enfariñada, cheiña de frío e máis de xiada. Cando vai pro muiño vai chea de frío toda enfariñada, a miña burriña sempre vai cargada. Contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com. Vin tantos homes estrelarse como a foler pas na neve, como a follas de papel a xeonllarse en teu inimigo tantas veces. Os fillos do mundo non saberán en deixa máis o que che deben, o que fixeches por aplacar a miña ira tantos venres. Baixei tantos sentíos infernos que me chaman polo nome. Segue a coarse nos ocos das súas leis da desorde. A riqueza dos seus bancos sempre nos fixou tan pobres. Oxe querería xustarlle as contas, mais non sei onde se esconden. E caerá como a deuses de barro. os donos de Deus falan de guerra nas páxinas do diario. Contra todo fillo de Deus que non lles guste demasiado. Afástate de min, Satanás, que vivimos en pecado. De necesidade tan mortal coas súas leis do mercado. Vin todas as letras do meu nome bailando en tantas bocas. Toma se fose un xogo de azar, vendo a ver o que toca. El monte a lo meu por vir como unha bandeira rota. Logo fixe migas o fusil que apuntou a miña sombra. Que caerá derrotados, dos reis nos charcos. O cantautor Miguel Alonso compartiunos esta nova canción que tamén ten videoclip, Os Reis nos Charcos. Miguel Alonso levaba tempo sen editar cancións en solitario. Nos últimos meses editou A Caruta deste Androido, porque está centrado máis no seu dúo minguante e na banda infantil Música Miúda. Pero vemos que segue en activo con esta canción que nos fala de seguir adiante nun mundo moitas veces hostil ás ideoloxías e personalidades alternativas ao sistema dominante. Os Reis nos Charcos, con videoclip de Miguel Alonso, e tamén con outro videoclip espectacular, volven a banda da Loba. O corazón derrete a vergonza, o teu corazón. Loba, con V, e o novo sinxelo da banda da Loba. Videoclip dirixido por Álvaro Barreiro e adiantando que vai ser o quinto disco da banda da Loba e que se chamará Lobismo. Xa hai data de presentación, o 1 de febreiro na Sala Capitol de Compostela. E tamén hai data de presentación do novo disco dos John Deres. Con 20 anos de traxectoria, este 28 de decembro, van a presentar na estrada, na casa. Cuarto traballo discográfico, que se vai chamar O Círculo das Formigas, e do que escoitamos esta peza chamada Inercia, parte 3. Os John Deres. Pepe e todos os abertos de orellas, aquí o irmán Socran da Dios que te criou para mandarvos unha forte aperta e os parabéns por esos programazos de Grip Pop Pop Pop Pop Pop. Hola, que tal? Son Jamas de Dios que te crío. É un prazer presentarvos o novo video single de Yaví, que é un tema co que vos convidamos a reflexionar un pouco sobre o tempo, sobre a memoria e a percepción. Empregamos o fenómeno do déjà vu como fío conductor, e aquí mesturamos o coñecido co descoñecido nunha especie de xogo de ecos, sensacións, preguntas existenciais. É unha canción que non se escoita, é unha canción que viviredes unha e outra vez. ¡Apertas! Mira, tiñan a masiada serpe que xira. Cría que nunca sentira tal remuguiño tremendo nas tripas. Ollábame como se me coñecera dende que eu era un meniño. Podía sentir o cariño, a paixón, a atracción, o meu sino. Xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, camiño, topo outra pedra que xa non esquiva. Mesma pedra, mesmo destino. Pedra do muro que xa non derribo. Vivo no bucle do erro, errante eterno. O ciclo non cerro, gravado a ferro. Tropezo e berro, nacemos o día do noso enterro. Xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa. Semella unha falla na reixa da valla, unha tara na malla da tea da araña, unha alfaia na borralla, unha agulla que brilla entre a palla. Greta, fenda, fiestra aberta, sabedoría ancestral secreta, fonte eterna da natureza, única e certa verdade suprema. Xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa. Adentraste neste mintre, no que se sintes que existe, sintes que o tempo xa non minte, sabes que nunca máis se repite. Adentraste no mintre, adentro neno intre, entramos neste intre, no que todo se repite. Sintes os tempos, non mintes, non finxes, os intes, os intres, máis pretos, máis pertos da fin. Xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa. Nova peza dos Dios que te crío e un videoclip espectacular. Saídes con deberes desta edición 549 de Ábrete de Orellas, que ir ao YouTube e ver todos os videoclips que sacaron as nosas artistas nos últimos días. Dios que te crío, Jamás, Mou, Murdoch e Sokran volven adiante con este Déjà Vu. En este programa tamén volvemos a escoitar unha peza doutro nome do hip-hop galego. Neste caso, Hugo Gezeta, o ex de Son da Rúa, presentou o pasado sábado o seu novo disco O Noso Tempo na sala Rebullón de Mos. E esta semana toca o turno o xoves 19 a sala Mardi Gras e o sábado 21 a sala Sonar de Compostela. Deste primeiro álbum en solitario de Hugo Gezeta, propoñovos agora Boom Boom, con scratches de That Bass, Hugo Gezeta. Willy, una pregunta. ¿Por qué dice usted que boxe con Matías, hostia? Hasta luego. Se te niega tanto de España, ¿por qué sigue viviendo aquí en España? Pídate a tomar por culo, eso es normal. ¿Pero no tiene esta educación? O fascistas ninguna. Veño conquistar o que non foi conquistado. Veño pra falar do que teñen silenciado. Non foi por ego, nin busco seu agrado. Nun país de cegos un rei foi coroado. Non teño presente, non tiven pasado. Prendeu a semente deste povo bravo. A contracorrente, rejo desbordado. Dende sempre desprezados polo Estado. A cousa taquente, o mundo virado. Creo nesta xente, estando ao meu lado. Un bico na fronte, deixando legado. Combato horizontes, levo na pel grabado. Que non quero ser escravo farto. En cada tema un parto. Estivemos perto, sentín apertas, aparta. Galiza vai ser Esparta. Rachamos la baralla porque trucaron as cartas. Buah, xa levaron o sustento. Canto custa o mar, que prezo ten o vento. Con esa promesa velenosa, a nosa terra nosa non da celulosa. Xa superamos lo pranto, que a lingua resta, pois falame esperanto. Ergemos la testa, curamos lo espanto, fixemos la festa, trouxemos lo canto. Cantas, carallo ti dime cantas, veces que trajamos con aquela norma santa. Cortaron a pranta, pero non a primavera tan vermella, azul e branca. Sempre contra todo un pobo que levanta. Queimaron a terra mas ninguén achanta. Nadan entre cartos a verse atrajantan. Galiza non ten rei, raíña nin infanta. Por riba queren que ninguén critique. Non te metas a youtuber e faite cacique. Veña neno, céntrate, entrena o palique. Pide paso no PP, entrena o tabique. Que me denuncien vou coller un bate. Secuestrar a Vito Quiles en pedir rescate. Deixo de ser racional, non quero debate. Xa viranda nacional cando me delate. Boom, boom, caendo bombas sobre Gaza. Boom, boom, ultradereita que ameaza. Boom, boom, recortes en sanidade. Asasinan lentamente sen piedade. Boom, boom, outra vez que manda USA. Boom, boom, outra guerra nova excusa. Boom, boom, nesta Europa tan inútil. A tua pensión para combater a Putin. Boom, boom. Ábrete de orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. Like the beat, beat. Beat the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick-tick-tock of the stately clock as it stands against the wall. Like a drip-drip-drip of the raindrops when the summer shadows through. So a voice within me keeps repeating you, you, you, night and day. You are the one, only you, beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter darling where you are. I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, day and night. Under the heart of me there's an old such a hungry yearning burning inside of me. And it's torment won't be through till you let me spend my life making love to you. Day and night, night and day. Mm-hmm. grande, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Where the near to me or far, it's no matter darling where you are, I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic room, in the silence of my lonely room, I think of you night and day. A banda Transylvanians están a celebrar 20 anos de trayectoria. Neste 2024 presentaron un par de sinxelos, o primeiro con dúas versións de pezas do país, A Bruxa de Milladoiro e Amar a Mares do dúo Espido. E tamén, máis adiante, en novembro, dobre homenaxe aos estándares de jazz como Nature Boy e este Night and Day de Cole Porter, que de seguro soarán este sábado 21 en Vigo. Ska All Night, 12ª edición desta festa na que contarán cos invitados Cachas and Cousins. Sábado 21 na sala Supersoni de Vigo, Transylvanians e Cachas and Cousins. Hola, son Guadi Galego. Gostaría de mandar un saúdo a Abrete de Orellas, un exemplo de militancia musical do país en toda regra. Creo que nada tería sido igual sen este Ábrete de Orellas, así que unha aperta para todas e para todos os ouvintes, en especial para o meu amigo Pepe Cuña. Unha aperta. Vou buscando casa onde habitar, cun xardín pequeno, carondo azul e unha xaneliña. Un espello grande para reflexar cada día o rostro e poder contar. Se vou sementando neste outro lugar. Ollar sen mancar, sen desesperar, axudando os anos a desdibuxar, a desdibuxar. Repetir o verme que vivo sen medo, compilando a tempo todos os momentos sen remordementos. Entre casa e casa toca descansar e voltar brindar polas cousas claras de cada lugar. O que vexo vo cando durme esperto, que boto en falta cando non acerto, e deixar atrás. Ollar sen mancar, sen desesperar, axudando os anos a desdibuxar, a desdibuxar. Repetir o verme que vivo sen medo, compilando a tempo todos os momentos. Te iureo, Sei que agradecedes que de cando en vez ollemos o pasado e recuperemos discos como este de 2019 o Immersion de Guadi Galego, onde reinventaba boa parte das súas cancións, ou a ducia delas, con amigos. A peza que pechaba ese disco chamase Sen Remordementos e estaba cantada con Xavier Díaz. A excusa para recuperar este dúo é que Guadi Galego ten un último bolo este ano 2024. Será o día 21, sábado, no auditorio de Xinzo de Limia. Recomendabilísimos os concertos de Guadi Galego, o igual que o son os de Xavier Díaz e a Adufeiras de Salitre, que fan tamén 4 concertos para celebrar este 2024 e o disco Axúdame a Sentir. O sábado 21 no Auditorio de Verín, o domingo 22 na Sala Tebras de Lugo, o sábado 28 no Pazo da Cultura de Narón e o domingo 29 na Pousada da Galiza Imaxinaria en Boiro. Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre. Esta peza na que se locen especialmente as voces das Adufeiras de Salitre chamase como o disco Axúdame a Sentir. Hola, son Xavier Díaz e quería parabenizar a audiencia de Ábrete de Orellas, especialmente o seu condutor, o amigo Pepe Cuña. Unha aperta para todas. Xira de fin de ano de Xavier Díaz, tedes as datas en abertedorellas.com. Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre. É unha banda que tamén ten concertos e que acaba de presentar novo álbum, o terceiro, Tradimensional, son Ailá. Neste disco novo contan con moitas colaboracións e esta semana escollo a que fan cos Carecos para bailar a mazurca, unha das pezas do novo álbum de Ailá, que presentaron o disco o pasado domingo na Sala Capitol de Compostela e que teñen 2 concertos máis para acabar o ano. O domingo, día 22, estarán na Sala Rebullón e o sábado, día 28, na Praza Roxa de Compostela. Ailá cos Carecos, para bailar a mazurca. Se organizan ustedes e se tienen algún problema, no me llamen. Siempre me andas a chamar, primo aquí, primo aculaye. Sempre me andas a chamare, primo aquí, primo a colaie. Bocadillo taberneiro, que me primo a de pajare. Bocadillo taberneiro, que me primo a de pajare. La la la la, la la la la. Que non sabedes bailar unha mazurca. E o viño branco é meu primo, e o tinto meu parente. E o viño branco é meu primo, e o tinto meu parente. E o albariño é ribeiro, meu compañeiro de sempre. E o albariño é ribeiro, sempre. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la. Y una bella fixo papa se botou unas nunha criba. E unha bella fixo papa se botou unas nunha criba. Puxo a criba na cabeza e coseuse a bella viva. Puxo a criba na cabeza e coseuse a bella viva. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la. Para peixe fresco bijo, para chocos redondela. Para peixe fresco bijo, para chocos redondela. Para camarons moaña, para música ortigeira. Para camarons moaña, para música ortigeira. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la. Ola, son Pacolas, estades a escoitar o Ábrete de Orellas. Dende aquí, mándovos unha aperta ben forte. Quedades cunha canción do meu novo libro disco. Non deixedes de roquear. Veña, bico. Que como hecho manchar tanto sabor vai me tolear. Esta mata da tía Rosa, da súa super horta ecológica, vai me medrar forteza. O natural non lle busques lógica. O vou manchar o que te fai feliz. Ten que medrar, leva lle un tempo. As cousas boas non se dan un tris. Sé paciente, goza do momento. Pam, pam, e coralia vai, vai. E coralia, pam, pam, e coralia vai, vai. E coralia. We'll be right back. fermentas. Hay quien está na horta en ideas verdas. Estos repolos da tía Mónica, agricultura san para una vida armónica. Onde me dar fortesan, o natural non lle busques lógica. O vou manchar o que te fai feliz, ten que medrar, leva lle un tempo. As cousas boas non se dan un tris, sé paciente, goza do momento. Pam, pam, e Coralia vai, vai. E Coralia, pam, pam, e Coralia vai, vai. E Coralia vai. E Coralia, a lambona ecolóxica, como vos presentei a semana pasada, é o novo traballo musical de Pacolas, promovido polo Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, CRAEGA. Novo disco con 6 cancións, tamén con un conto, na súa edición en formato libro físico, distribuída por algunhas bibliotecas de Galiza e tamén entre os colexios. Tamén está disponible para o público xeral de xeito digital dende a páxina web de CRAEGA, onde podedes descargar o libro en formato PDF, as cancións en formato MP3 e as unidades didácticas. E Coralia, a lambona ecolóxica. Isto era Manxar. Estás escutando Ábrete de Orellas. Chegamos ao final xa desta edición 549 de Ábrete de Orellas. Tras 13 cancións made in na Galiza, poderíamos decir, imos coa excepción. Imos visitar unha vez máis un disco que chegou á redacción orelluda dunha banda que lle temos moito agarimo, Doctor Divago, homenaje 35 años. Una vida es demasiado poco. 19 cancións da discografía desta banda valenciana, revisadas por otras tantas artistas. Esta vez escollo a Santi Campos, que se encarga do piano nesta revisión dunha canción que estaba no disco El Loco del Chándal de 1997. Saudos orelludos de Pepe Cuña. Vémonos nos concertos e escoitámonos nunha nova edición de Ábrete de Orellas. Grazas por estardes aí. Quedades na Clínica del Alma en Navidad de Doctor Divago, revisitada por Santi Campos. En la Navidad de mi locura, Papá Noel donó sus calmantes al pesebre de sábanas blancas. Para que no se nos confundiera, Jesucristo llevaba un hermoso clavel en la solapa. Sa-la-la-la-la de su pijama. Sa-la-la-la-la-la ensayábamos el coma profundo y la remisión fugaz del año nuevo. Viajando lejos sin salir de la celda acolchada. Al salir la luz del sueño eterno, conducíamos al ritmo de Electrosox, nuestro tren de juguete. Compartíamos hasta los clavos y un blando relleno de libertad en nuestra almohada. Salalá.